Znowu wiosna. Ładziać w gniozdy puścić i pegasy muszami strychuć. Mój pegas narowisty krychu, sztuż, za norą pegasą bijuć, haj lecić, nad wyżej chmara unosić, z szarych budnią wykrasza ogon, bo pegas nie lamawaja kosia, olimpijski, niepokorny koń.